Okej, okay, jesteśmy znowu. To znaczy ja jestem, bo mapeta musiałem na momencik rozłączyć, tak jak i pozostałych rozmówców. Dyskusja zrobiła się zażarta. Za chwilkę połączę się znowu z mapetem.